عاجزانہ دعا ہے خالق کائنات جل وعلا بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو غلطی خطا تو محفوظ فرماوے آمین نفس و شیطان تو بچاوے آمین عاجزان گرامی اج دا مختصر جلسہ عام جناب دے اس گاؤں دے اندر انعقاد پذیر ہے بندہ ناچیز پہلی مرتبہ حاضر خدمت ہویا بواسطہ جناب قاری عبد الرحمان صاحب شکر گزار ہاں میں دعا گو ہاں کہ انہاں نے فقیر نو چند نیکیاں اور آخرت دا کچھ خزانہ اکٹھا کرن دا موقع عنایت فرمایا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ جناب والا مختصر وقت وچ تواڈے سامنے میں اس جلسے دے موضوع دی مناسبت نال شان اولیاء اللہ بیان کروں گا۔ سبحان اللہ تبارک و تعالی فقیر نو شرح صدر عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی ہر کسی دے قریب، ہر کسی دے مگر مولا دے قریب کوئی نصیبہ آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رب کسے نے ہر کسے نو بنایا، رب سونے نے ہر کسے نو بنایا، مگر رب دا کوئی نصیبہ علی بننا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کافروں نو انہیں بنایا، مومنوں نو بھی انہیں بنایا، جانوراں نو، پرندیاں، چرندیاں، نباتات، سارے خدائی اس پیدا فرمایا، انہیں بنایا، مگر رب سونے دا کوئی نصیبہ علی بننا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جیڑا رب دے قریب ہووے تے رب دا بن جاوے اونوں اللہ دا ولی آ جاوے۔ سبحان اللہ۔ اے پنجابی وچ تہانوں میں ٹھیٹھ لفظاں وچ گل سمجھائی، تشریح دی کراں گا تے اگے تہانوں آپے سمجھ لگ جائے گی۔ اینی گل تے دین وچ آ گئی ہونی ہے، جدوں آ جاوے تے اس لے تو سامنے ساقتا سبحان اللہ کہہ دینا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تہانوں اگرچہ اس مبارک لفظ نو زبان تے پکاندیاں وقت لگنا ہے، کیونکہ زبان پیڑے پاسے زیادہ چل رہی ہے ساڈی، تے چنگے منے کدی نصیباں نال ہی چل رہی ہے، تو عادت جو نہیں بنی کھڑی اس واسطے اوتے ہونی ہے۔ بہرحال جے سبق یاد ہو گیا تے انشاءاللہ العزیز ساڈے دل دا کھیت آباد ہو جاوے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن ایویں نہیں بولنا، کہنا سبحان اللہ تو اسے تھان تے جدو گل سمجھ آ جائے۔ سبحان اللہ۔ تاکہ میں شش و پنج وچ نہ رواں کہ انہاں نوں میری گل کوئی سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں آئی۔ ہاں جی، تو جناب والا اللہ سونے دا ولی وہ ہوندا ہے جڑا رب دے نیڑے ہو، رب دی تے شان ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ دا میں شاہ رکھ ڈالو بھی وہ تے سونا ہر کسی دے، مگر رب سونے دے جڑا قریب ہوئے ولی انہوں آکھیا جاندا۔ سبحان اللہ۔ خالق و کل شے ہر ایک نو نہیں پیدا فرمایا، وہی بناون والا ہے، مگر او دا کوئی نصیبہ علی بنتا ہے، اور او دا وہی بنتا ہے جنوں او اپنا چا بناون والا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جنوں او، ہاں، میری طلب بھی تمہارے کرم کا صدقہ ہے۔ آہا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ کھچ اصل ادھروں ہی پیندی ہے، عنایت ادھروں ہی ہوتی ہے، پھر انہاں ولیاں دیاں دو قسمہ ہوتیاں ہیں، ایک وہ ہوندے نے جڑے محنت کر کے پاندے نے، سبحان رب سونے دے قریب ہوندے نے، رب دے بن جاندے نے، ایک وہ ہوندے نے جنہاں نوں مولا سونا جم دے یا اپنا بنا دے۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ ایک نوں مخلصین آکھیا جاندا ہے، دوجیاں نوں مخلصین آکھیا۔ سبحان اللہ سبحان۔ دوویں طبقے رب دے قرآن دے چاہے چاہے سبحان اللہ، مختلف مقام دے اللہ نے انہاں، اور اے لوگ نبی معصوم ہوندے نے، اے لوگ اللہ دے ولی محفوظ محفوظ۔ سبحان اللہ سبحان۔ معصوم صرف نبی ہوں یعنی معصوم ہو جڑا گناہ کر ہی نہیں سکتا سبحان اللہ سبحان اللہ محفوظ ہوندا ہے جدے کول ہو جاوے تے پھٹ جوتا کھڑک جاوے روندیاں مول لنگ جاوے اللہ اللہ سبحان اللہ ساڈے وانگو غفلت وچ نہ رہے بھئی توا وی پڑی کھڑا ہے تے مول وی پتہ نہیں پیا لگدا کہ منہ کالا ہویا کہ نہیں ہویا نا ولی اللہ دے کول گناہ اے نہیں ایسا کہہ سکتے ولی کول گناہ ہوندا ہی نہیں نا اے صرف شان کدی ہے نبیاں دی ذرا بولو تے صحیح نا نبیاں دی نبیاں دی اے صحابی دی شان ہاں ولی تانوں پتہ ہے مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مکتوبات شریف دے اندر نقش بندی حضرات دے جلسہ کراون والے نے جی جی ماشاءاللہ مجدد پاک مکتوبات فرماوندے نے امیر معاویہ نے جو غلطی کیتی ہے نا عمر بن عبدالعزیز دی نیکی نالوں ہوا غلطی کیتی اللہ اللہ اللہ کیوں اکیس واسطے کیوں نبی پاک دا صحابی سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تو سمجھنا جناب اللہ کا جناب ولی ہوتا ہے سارے زمانے دے غوث کتب ابدال کٹھے کر لو تے رب دے محبوب دے صحابی دے کوڑے دی مٹی نوں تے غلطی خطاؤں دے کول وی ہو جاندی ہے جے نہیں ہوندی تے اللہ دے نبیاں کول نہیں ہوندی سبحان ذرا بولو جو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صرف معصوم ساڈا ہے کئیاں دے 12 معصوم تے 5 معصوم اہل سنت و جماعت دا عقیدہ ایمان نہیں ساڈا ایمان اے وے معصوم صرف نبیاں دی اللہ اللہ گل سمجھ آئی کیا بات سبحان اللہ انہاں دے اندر او اللہ سونے نے مادہ رکھیا ہی نہیں او پاک منزہ نے گناہاں تو اللہ اکبر باقی ولی گناہ ہو جاتا ہے حضرت جنید بغدادی کو پوچھا گیا حضور ولی گناہ کر سکتا ہے فرمایا ہاں کر سکتا ہے مگر گناہ وچ رہ اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی یا غوث اعظم زندہ باد زندہ باد سبحان آستانہ یا گل رشید ہاں بال اوقات حکمتاں وی ہوندیاں نے اتنا گل ضرور ہے تیرے میرے تو گناہ ہوے گا نفس دی خواہش نال اللہ نفس دے پیچھے چل کے اساں ولی کول جڑا گناہ ہوندا ہے نا او کسے حکمت الہیہ دے تحت ہوندا ہے کہ رب اوتھے اس نوں اس گناہ دی وجہ نال رونا تھوڑا ایسا نصیب کردا ہے نقطے دی گل ہے ولی دا گناہ نفس دی وجہ نال نہیں ہوندا اللہ کیونکہ ولی تے بندا ہی اوہ ہوے نا پھر جدوں اپنے نفس نو مار پیندا ہے اللہ جے نفس جیوندا ہے تے مڑ ولی کردا ہے سبحان سمجھ نہیں آئی جی تو ولی بندا ہی اوہ ہوے جدوں اے نفس مر جائے اے چور اندر دا ظالم مر جائے اکھے اللہ پڑھو سبحان اللہ کیونکہ نفی اپنے آپ کو ختم کرنے کا. سبحان میں کچھ کیتا ہے اگلے کرن والے جن بھی گزرے. مثلا میں مثال دینا غوث پاک دے نال دی عبادت ولیاں کسے نہیں کی. اللہ اللہ سبحان مگر وہی غوث پاک سرکار میں قربان جاؤں جنہاں دے بارے شیخ قاضی رحمت اللہ علیہ فرمان لکھ دے پے فرمایا غوث پاک میرا سرکار نو ویکھیا گیا. اللہ اکبر رو رو کے مولا دی بارگاہ وچ در پے پڑے نے یا مولا تے عبد القادر نو مئیو بخشے گا تے قیامت نو اللہ دار اٹھا شرمندہ نہ ہو جائے. سبحان امام اسمعی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار فرماؤندے نے مطاف کعبے دا خالی ہے کوئی بندہ اسے نہیں اس نے طواف کیا کر دا. امام اسمعی فرماؤندے نے میں گیا ہوں طواف کرنے واسطے ویکھیا ہے ایک بزرگ اللہ دا غلاف کعبہ نو پھڑ کے رو رو کے عرض کردا ہے مولا کریم تیرے پتوں دے پتے تھوڑے نے میں مجرم دے گناہ بہتے نے یا مولا تیری زمین دے کنکر پتھر روڑے تھوڑے نے میں مجرم دے گناہ زیادہ نے یہ گل کر کے تے زمین تے بے ہوشوں کے ڈگ پیندا ہے ہن پھر ہوش آندی ہے تے اٹھ کے مڑ دا من پھڑ لیندا ہے اللہ پھڑ کے تے مڑے ہوئی فریاد کرنی شروع کر دیندا ہے ہن کئی وار اے زمین تے ڈگدا ہے مڑ ہوش جان کے کعبے دا غلاف پھڑ لیندا ہے. حضرت امام اسمعی فرماؤندے نے جدو میں میں تو ترس آ گیا پتہ نہیں کیڑا مجرم ہوے گا کنے خطاواں کیتیاں ہون گیاں جڑا مولا اے کہنا سبحان اللہ لوکاں وچ نہیں بھریا جناب سر چک کے اپنی گود کے اندر رکھیا ہوا ہے جو چہرے تو مٹی دے سبحان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام زین العابدین سی جنہاں نو عبادت کرن والے نے سینہ اللہ دتا گیا سبحان زین العابدین سی زینت دا جنہاں نو لقب دتا گیا ہے او بندہ سی. امام اسمعی فرماتے نے میرا کلیجہ پھٹن والا ہو گیا میں انہاں نو عرض کیتی سونے لکڑیا دا کیوں میں فرماؤندا ہوں خوشی دے او لوگ جو ایک پاس سے بلال ہو سبحان سبحان ایک پاس سے ہمیشہ کا بلال کھڑا ہوئے گا دوجہ پاس سے وہ سید کھڑا ہوئے گا جنہیں اپنے نانے کے پاس سکتا ہے خدا لینے اللہ اور بلال کملی والے کی کچھ کھڑا ہوئے گا بلکہ ان آس کملی والے خود فرما جائے سبحان اللہ سبحان تیرے تے رحمتا بھیجدا ہے کروڑا رب ذوالجلال کیا بات مدنی سونے نے فرمایا ہے بلال قبر تو پہلا میں اٹھنا ہے سبحان اے بلال مڑ ادھروں تو اٹھے گا رب سونے دی بانگ پڑ گئی اسرائیل قربان جاوا سونے نے فرمایا میرے بلال کو بانگ پڑدا قبر تو اٹھے گا حضور فرماتے ہیں بڑی بات اللہ کیا ہوئے کہ جنتی ہونا آستے یا میرا ولی بننا آستے تو عمل چھٹ دے تو جنتی ہو جائے گا تو ولی بھی بن جائے گا پورا قرآن خدا دی قسم عمل تے ایمان دی پیا دعوت دیندا ہے ہن قرآن پڑھ دیا قرآن پیا پڑھنا قربان جاواں وہی کتاب ہے جڑی لا رہب تے لا جواب ہے سبحان اللہ جڑی ہر غلط عوام ہے سبحان اللہ جڑا ادھر تو مکھ پھیرے کوئی مستحق دی عذاب اللہ اللہ بابا اللہ شریف مولا کا فرماندا قرآن مجید کے اندر یا مر انہاں جگاؤنا بڑا اوکھا ہوندا ہے میری سون تو مراد اکھاں دا جاگا سون تو مراد اکھاں دا سونا نہیں او تے تساں میں ویناں پیا کوئی ماننا تھوڑا میں ویناں پیا سارے ہتھ با کے بیٹھے سون تو مراد دل سون جائے اللہ اللہ جاگر تو مراد دل جاگر سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ مگر دل جاگن دا مقصد بزرگاں دسیا ہے حضور اعلی حضرت پیر سید میرے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے مکتوبات شریف وچ لکھیا نے فرمایا دل جاگنے دا اے مقصد نہیں ہوندا کہ ابو کی حل ہے جنہاں جفی پاؤں نوں پتہ لگدا ہے بھئی ایندا تے ہلدا ہے پیا فرمایا نا دل دے جاری ہون دا تے دل دے بیدار ہون دا مقصد اے وے کہ دل وچ مولا دی یاد بیٹھ جاوے اللہ اکبر تو سو جاوے مگر دل اپنے مولا دی یاد اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ دل مولا دی یاد وچ کیا بات کیا سبحان اللہ تے کئی سُتے جاگ دے ہوندے نے کوئی جاگ دے سُتے کیا بات سلطان مروہ فرماتے ہیں ایک جاگنا چار گلاں کیتیاں نے کنیا چار چار حکم کیتے نے ایک فرماندا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اللہ تو اس واسطے کوئی ولی جنہ چ رب تو نہیں ڈردا اللہ دا ولی بندا ہی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ پاوے جنہ مرضی اوتے مقام لے جائے سبحان اللہ کیوں وہ خود محبوب خدا سبحان اللہ محبوب خدا خدا فرماندے نے انا اعلمکم باللہ سبحان اللہ مدیو میں تساں سارے رب نو بہت جاننا سبحان اللہ سبحان اللہ اخشاکم من اللہ سبحان اللہ تساں سارے نالوں میں اپنے رب تو چھپا جاننا اللہ اللہ جے محبوب خدا دی شان تے ایمان نال دس لو ولی ایندا ہو سکدا ہے جڑا اکھے مینوں ڈر ہے ہی کوئی نہیں رب سبحان مولانا محمد یوسف صاحب بزرگ فرماتے ہیں تشریف لے بزرگ فرماتے ہیں کتاباں وچ فرمایا بلم باو توجہ رکھنا مسلمانوں سبحان اللہ اللہ گل تو لنگ گئی نا ایک تے سال بعد پھر نصیباں نال وڑدا ہے اللہ کسے پاسے تن دین دی گل سنن دا کوئی موقع ملدا ہے دین دی گل کیئے تینوں اپنی گل سنن دا موقع ملدا ہے باقی جو سندا رہنا ہے سب غیراں دی گلاں دے تیری گل اوہی ہے جڑی تینوں قبر حشر دی یاد دلا جاوے تیرا مال وی اوہی ہے جڑا تینوں قبر حشر وچ بچا جاوے گل سمجھ سبحان اللہ سبحان اللہ بزرگ فرماندے نے قلم باول جڑا ایتھوں زمین تو نگاہ اٹھاوندا سی امام غزالی فرماندے نے عرش مولا تک دی نظر اللہ اللہ مارے ہو گیا کافر مرتد ہو کے مریا مولا کائنات نے قران کے اندر فرمایا ہے مثلہ کمثل الکلب بلم باؤ دی مثال کتے دی ہے کادی کتے دی کتے دی مثال پہ ملدی ہے بلم باؤ جڑا نظر چکدا ہے تے عرش مولا تے پہ جاندی ہے اللہ اللہ بزرگ فرماتے ہیں اس بدبخت دے دل وچ آ گیا سی اطمینان کہ مینوں ہن ڈرن دی کیڑی لوڑ ہے اللہ انہاں کہ اچھا میرے کول ڈر کھڈی کھڑا ہے ایتھے یحییٰ علیہ السلام دے روندیاں گلاں دے اوپر نالیاں بن گئیاں سن ایتھے نبی مطمئن نہیں ہوندے تو اج دے ڈر بنیا رہیا ہے ہائے ہائے تاں حضرت بابا بلے شاہ فرماندا ہے فرماؤں دا گھر واسا کی آشنائی دا ڈر لگدا بے پرواہی دا اللہ ہاں کیا بات سبحان گھر واسا کی آشنائی دا ڈر لگدا بے پرواہی دا قربان جاواں تو جو فرماتا ہے مولا نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اللہ تو میں آنا ہوں بلیا او سپاہی نو وینا ڈر جانا ہے تھندار نو وینا ڈر جانا ہے سڑکاں بدل جانا ہے ڈرائیورا راہ وٹا جانا ہے ریٹ پئیے کدی چلان نہ ہو جاوے او جھلیا ایتھوں دے راہ وٹا ایمان نال درسو کیا کوئی ایسی دھرتی بھی ہے کہ جتوں نکل کے تو آکھے میں مولا دی بادشاہی تو نس گیا بولو تے صحیح سبحان رب دا قانون ہے اپنے دشمن نو دیر نال کر تو میں اوتھے ٹائم کدھر نس نہ جاوے میں کمزور نہ ہو جاؤں ایک کدی تگڑا نہ ہو جاؤں رب نو کوئی ڈر نہیں اونوں اے پتہ ہے جتھے نسے گا میری شاہی ہوگی مولا اللہ نے اپنے دشمن نو جلدی نہیں جے پھڑدا فرعون جن نے خدائی دعویٰ کیتا سی 400 سال بادشاہی دتی سی مولا نے اللہ دے بندیاں مومن دا دل رب دے گھر تو خالی نہیں ہو سکدا اے مومن ولی تے بڑی دور دی گل ہے نا او مومن حضرت سیدنا شیخ فرید الدین عطار آپ فرماتے ہیں فرید عطار سے فرماتے ہیں جڑا رب تو بے خوف ہو فرمایا پکا کافر ہو پکا کافر معلوم ہویا مومن دا دل خدا دے خوف تو خالی نہیں نہیں ہو سکدا تے جڑا سی یار رو اپنی جگہ ویکھیا رب نے جدوں جاواں گے اپ ویکھی جائے گا سمجھ لے نا مراد ایمان دا بیڑا غرق جڑا کہ یار ہار ملے بھائی آ سچ رب تو ڈر نہیں رب سونے دی گل سنے نا تو فوراً ڈر جاوے آکھے بھائی میں گناہگار ہاں رب دی گل بر حق ہے جو میرے مولا دا فرمان ہے اساں دا انکار نہیں کر سکدے آں مکالمہ لکھیا ہے رب دا نے رب سونا سانوں معافی دے دے جڑا این دی گل کرے سمجھ لے اس دے اندر ایمان باقی ہے ہن اللہ فرماندا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو تے ایمان والا کینو آکھیا جاندا ہے کلمے پڑھن نال گل میری سمجھ تہاڈی ساڈی اصطلاح وچ آکھدے نے کلمے پڑھن نال جڑا کلمہ پڑھ مگر اللہ دی اصطلاح وچ دین دی شریعت دی اصطلاح وچ ایمان والا او ہوندا ہے جڑا ٹٹوں دلوں رب رسول دی ساری شریعت دی اسلام نو اونج مننے جویں نبی پاک دے صحابہ سبحان اللہ رب دے کھاتے وچ او بندہ مومن سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ رکھنا اللہ اللہ دے کاغذاں دے اندر او بندہ مومن ہوے گا ایماندار ہوے گا اس تو باہر ایمان نہیں ہو سکدا جے اللہ دے ولی من دے نے رب سونے دی دین اسلام نو مننا کل اتصدیق بما جاء محمد بما جاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ایمان ہے اللہ لے کے آئے نبی دی طرف سارے لوگ جو جان دے اللہ مننے گا تے بابا تے مطالبہ لیکن ایک گل ہور نال ایتھے نہیں فرمائی دلو جان نال مننے تے ایسا کام نہ کرے جس تو ثابت ہوئے بھئی یار اے شریعت نو کچھ سمجھ نہیں ایسا کام نال کردا ہے جدے تو اے پتا لگدا ہے کام تو کہ اے شریعت مطہرہ نو کچھ نہیں سمجھدا یا اس دا انکار کر دا پیا تے ایسا مومن نہیں ہوے گا مثلا مثال میں لا ادرو کلمہ پڑھی کھڑا ہے ادرو بت کے سجدہ بھی کیتی کھڑا ہے تیرے نظر میں مومن ہے بولو تو صحیح نا نہیں نہیں بت نو سجدہ پیا کردا ہے بلکہ علماء کرام فرماتے ہیں اللہ فرمایا ایک بندے سٹیج لایا گل سمجھنا مولا ایمان دی سبحان اللہ سبحان اللہ سٹیج لایا ایک نوچا بنایا عالم دین انو داڑی چلائی انو سٹیج پہ چا بٹھایا گل سمجھنا میری اوتھے سٹیج پہ بٹھا کے تے موڑے نہیں کرنے نے پانچ سات دس بندے کٹھے ہو جاندے نے ڈشکرے جنہاں نوں کی آندے نے ڈشکرے جا کان ٹوٹے کیا بات کٹھے ہو جاندے نے او غلط ملت گلاں کردا ہے او اگوں دا مذاق اڑاوندے نے تے نبی پاک سرکار دے عالم جڑے دین والے جویں مسئلے بیان کردے او شکل بنا کے تے اس بندے دا وی مذاق اڑاوندے نے تے مسئلیاں دا وی مذاق اڑاوندے نے شریعت دے مطابق دی کتاباں وچ لکھیا اللہ تعالی ایسے سارے دے سارے بئیمان کیوں اینا سورا ہو کم کیتا ہے جس نال ثابت پہ ہوندا ہے کہ نبی پاک دی شریعت متارا دیئے توہین پہ چلتے ہیں اللہ اللہ سمجھ رہا کہ نہیں ایک جڑی گل کرن لگا نا ہے تے ذرا کوڑی جی مگر کوئی گل نہیں کنین دی گولی سمجھ کے لگا رہا ہاں تاکہ انشاءاللہ ملیریا ٹوٹ جاوے گا ملیریا کافی پہ خلد کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات واہ واہ سبحان اللہ ایتھے گل ایک سناواں گا پھر سمجھ آ جاوے گی حضرت سیدنا بابا فرید رضی اللہ تعالی عنہ بہاول حق زکریا ملتانی تنے ولی اللہ دے کٹھے ہو گئے تر پرے مرشد دی تلاش شیخ شہاب الدین سہروردی دے مریدوں واسطے گئے شیخ شہاب سہروردی نے فرمایا بابے فرید اللہ اکبر سبحان اللہ انہاں دوواں نوں مرید کر لینا تیرا حصہ سچیاں وچ لکھیا ہے واہ دوواں بیان کر لیا بابے فرید نوں اگاں ٹوڑیا توجہ فرما حضرت بابا فرید سرکار فرماتے ہیں روٹی دا ٹائم ہو گیا کھانے دا ویلا آ گیا ہن جی جدوں کھانے دا ویلا آیا شیر شہاب سہروردی سرکار نے آستانے دی کھادلا بڈڑی مائی ہن جی او پانی دا لوٹا لے کے آئی ہاتھ دوواں حضرت سیدنا بابا فرید رضی اللہ تعالی عنہ شیخ نجم الدین کبری بہاول حق زکریا ملتانی تنے ولی اللہ دے کٹھے ہو گئے تر پرے مرشد دی تلاش شیخ شہاب الدین سہروردی دے مرید ہون واسطے گئے شیخ شہاب سہروردی نے فرمایا بابا فرید اللہ اکبر سبحان اللہ انہاں دوواں نوں مرید کر لینا تیرا حصہ سچیاں وچ لکھیا ہے واہ دونوں بیان کر لیا بابا فرید نوں اگاں ٹوریا توجہ فرما حضرت بابا فرید سرکار فرماتے ہیں روٹی دا ٹائم ہو گیا کھانے دا ویلا آ گیا ہن جی جدوں کھانے دا ویلا آیا شیر شہاب سہروردی سرکار نے آستانے دی کھادلا بڈڑی مائی ہن جی او پانی دا لوٹا لے کے آئی ہاتھ دوواں I'm gonna بات کیا بات سبحان اللہ لو ادھروں لکھے لیکھ بدلتے نہیں پائے پر تلاش مرشد کی کرتے پھرتے سبحان اللہ کیا یار تیرا اوے ہر کوئی تلاش کرو تے ہن سونیا وسیلہ پھڑ لیا مرشد مولا ہن بہ جائیے ہاتھ پہ ہاتھ کر کے آکھے مرشد آپ چیک کرتا سانو کیڑی لوڑ کرن دی آندا نا جلیا راہبر جو مل جاوے راہ سنا کیا بات وہ اللہ دے بندے آ وہ لتاں نال بھی کوئی ہلے گا تے موڑ ہی رب ایتھوں لاہور پڑھنا سنا تے تو اکھ میں راہ تے سیدھا دس دتا رہا تے پر میں ہن ایتھے بیٹھا جڑا راہ دسن والا ہے مڑ اپے چوک تے او سا کہے جنا دے آ کسے ہور دے گا پر راہ دس رہا ہے کیا گل نہیں سمجھی سبحان اللہ ہن اے ہوئی گل مولا کیا کردا وا جاہلوں فی سبیل اللہ سبحان اللہ بڑی بات ہن رب دے راہ وچ محنت کرے گا کیا بات ہے سبحان اللہ محنت کرے گا کہ محنتوں بغیر کچھ نہیں ملنا او خدا دے بندے اے راہ دے اصول ہوندے نے تے رب وال روح ہوندی اے رستیاں تے جسم ٹردا اے ہاں سبحان اللہ اے سڑکاں دے اوپر جڑیاں گڈیاں بھجیاں پھردیاں نے اے روح دا راہ تھوڑا ہے روح دا راہ ہور روح دا راہ میرے مصطفیٰ دی سنت سبحان اللہ کملی والے سرکار دی شریعت سبحان اللہ اس روح دے نے اس دے اوپر چلنا ہوندا ہے اے سفر ایسا ہے جے سفر دے اوپر لا کوئی تینوں اشارے پتیاں لگیاں دسن گی نہ اتھے موڑ وچ آؤں گے تو آکھے گا بھی ہیں موڑ دا نشان بڑیا ہونا ہے تو میں ٹرن مارنا اتھے ٹرن ٹرن والا کو چکر کو نہیں ہوگا وہ ہے روح دا سفر وہ سفر بھی ہونا ہے تینوں پتا بھی نہیں لگ رہا بھی سفر ہوتا ہے پیا وہی پتا لگ رہا ہے محنت کردا جاوے گا تے انت منزل آ جائے سبحان تے منزل کی ہے اس سفر دی بولو تو صحیح سی سبحان اللہ میں تقریر کرنا واسطے آیا اس لیے میری منزل ہی ہوئی جتھے پہنچا میں رب دے راہ دے ترن والے بندے دی منزل اے وے مولا راضی ہو سبحان اللہ سبحان مولا راضی ہو مگر راضی ہونا جڑا ہے اے ولیاں نوں ہی ملدا ہے اللہ اکبر سبحان اللہ جنہ خشیت رکھیے حمد اللہ عنہم و رضو عنہ و ذالک لمن خشی سبحان اللہ اللہ فرماتا ہے میں انہاں تو راضی ہوں میرے تو راضی ہو گئے کیا بات میرے تو راضی میں انہاں تو راضی سبحان اللہ و ذالک لمن خشی اللہ فرماتا ہے رضا دا مقام اس بندے نوں ہوے گا جڑا میں مولا تو سبحان اللہ جی بابا فرید ڈریا کیا بات ہے اللہ اللہ اندر راضی ہو جائے تو میرے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فرمایا ساڈے وہ اللہ تن پہلے ہی دس گیا کہ عمل کو کچھ نہ سمجھنا بھی فرض ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جنہاں دی شان اے سی وضو کردے بندے جدوں وضو کردے ہوندے سن نا تیری باتاں چاہندا ہے کہ گناہ رڑ دے نے وضو دے پانی نال امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انہاں گناہاں نوں رڑ دا ویکھ دے سبحان اللہ واہ جے کبیرہ گناہ ہوندا سی تے او وی دسدا ہوندا سی آپ نوں جے صغیرہ ہوندا سی تے دس جی امام اعظم ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ اپنی عادت مبارک سی جے تو قران حدیث دا کوئی مسئلہ آپ نو اڑ جانا اللہ تے حل نہ ہونا فرمانا بیلیو پرا ہو کوئی گناہ ہویا ہونا ہے جدی شامت نال قران سمجھ نہیں پیا ہوگا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سبحان اللہ تے یار ساڈا ملک ہی بنے گا اساں مکالا ساری دیہاڑی مت کر سانو قرآن کتوں سمجھ آؤں اس واسطے اللہ فرماتا ہے ہن دل متقی سبحان اللہ سبحان قرآن ہادی اور رہبر ہے پرہیزگاروں کے سبحان وما یضل به الا الفاسقین الذین یلقضون عهد الله من بعد میثاقه ویقطعون ما امر الله به اس قرآن تو بندے گمراہ ہو جاندے نے اس قرآن تو بندے گمراہ ہو جاندے نے جڑے فسق و فجور کرنے والے نے میرے نال سامانی کرنے والے ہوندے نے گناہ کرنے والے ہوندے نے ہن جڑے میرے حق توڑدے نے میرے وعدے کیتے جڑے میں عرصہ جڑے رنگ لے اوے سر حال میں ہوا جاندا جڑے اوہدا خیال نہیں کرتے اوہ توڑن والے نے انہاں قرآن پڑھنے تے سب گمراہ ہو جانا قرآن تو پھر حال پیندے جانا ہے ولا یذین اللہ دوجیاں دے سر تے بیلی چڑھیا ہوندا تیرے میرے رنگیاں دے سر تے نا بیلی چڑھیا ہوندا کیڑا بیلی او پرانا اپنا جدی جرانا اسی چھڈ دے نہیں جنگے نال اساں سارے کے جہنم سجنے وہ بے ایمان جو سر بیٹھا ہے کتھے سمجھ لگن دیندا ہے قران دی اوتے چڑھائی بیٹھا پٹی اکھاں دے اوپر دل دے اکھاں تے او دے تو وہی بچ سکتا ہے لیس لک علیہم سلطان اللہ نے فرمایا سی او شیطاناں جڑے میرے بندے ہون گے انہاں تے تیرا راہ نہیں نکلے گا معلوم ہویا رب دے راہ تے قران نو سمجھن والے صرف وہی بندے ہو سکدے نے جنہاں دے اوتے شیطان دا داد چلدا نہیں چلدا گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ غور نال سمجھنا، مولا کائنات نے فرمایا جاہد فی سبیل ہی اللہ دے راہ وچ مڑ محنت کر کیویں دی اسا محنت پتہ کیویں دی کرنے اے محنت سمجھ لے تے اسا مرشد جے تو پھڑیا ہے مڑ کی کرنے اسا ساڈی محنت سمجھ ساڈی محنت دے سال تو بعد مرشد دا عرس ہے کی ہونا ہے عرس عرس اساں سال پورا شریعت متارے دے تھجیا اوناڑیاں داڑی وچ ٹکا کے مڑنی فلماں وی چنگیاں ٹکا کے بیٹھنی جو مکالا ہونا ملنا ہے نہ غیرت نہ ایمان نہ عزت نہ شرم و حیا کسے شاید لحاظ نہیں کرنا پورا سال سال تو بعد پانچ درجن کیلے یہ محنت ہو رہی ہے اللہ دراہ وچ ہاں میں فضل وڈیے تجے بگے کر چھڈیے ادھروں چھرا پھیڑیا کسے دی منجی وڈی کھوتا لے کے نہ کھوتا ایویں ہی نال جا کے پٹھیاں دے کھلا دے نہ کسے دے اتوں چھوٹی ماری جانی ہے نال چرائی کھائی کھوائی تینوں کھا تیرا کھانا خراب تیرا بیڑا تر جائے جی نہیں سی کھوانا تے تو اُتے لے ہی نہ جائے گا تو دوجے دے بننے تے لے گیا ہے تے تائیں ہی کیا مارنا ہے بد نہیں تے اُتے چھوٹی مارے جاتا ہے یہ چونو کھوائی جائے یہ سارے کام اسا کرنے بیلی اسدا ہے پیا بھی مولی گل تے ہی کیا کر دی وہ میں نے کہن لگا کہ مولی جی مولوی نام آپس وچ آکھ کیوں مولوی آ گیا نا انہاں تے گل گل پیچھے ہاتھ کٹی آنا ہے اساں تو پتہ ہے کس نے منجی وڈ لینی ہوئی کس نے پٹھے وڈ لینے ہوئے کس نے کچھ کرنا ہوا ہے یہ تے میری مصیبت نہیں انہاں تے تھا تھا تے ہاتھ کٹی آنا میں آنا ہونا جے اعلان ہو جائے نا رب رب اسلام والا تے خدا دی طرف رب تھلے کوئی بندے ہو جا نہیں اج کل جڑے اسلام لے آون اونا مولا دے فیصلے نال ہی ہونا تے میں آنا جے اعلان ہو جائے نا 14 کروڑ عوام وچوں 10 کروڑ عوام تے اٹیک نال مر جائے میں نو قسم باد ہونا چاہیے ایتے اسی محب جے حضور تے او دی بڑ میں مثال بنائیے آنکھو سنا دے بولو تے صحیح نظر آ سبحان اللہ چوڑے تھی دا ویاہ کیتا تے ویاہی اتر فروش دے گھر تے اتر فروش تھی دا ویاہ کیتا تے اس دے تے چوڑے اون دی دھی اوتھے جا کے مر گئی تے او دی دھی اوتھے جا کے مر گئی اون جڑی چوڑے والی سی اونے کبھی خوشبو نہیں سی سونی تے جڑی سی اتر فروش والی اونے کبھی بدبو نہیں سی سونی دوویں طبیعت ہے جی کلا میں کہ بیلی آ سچے ہی بنے پیا جیڑا دین ایمان نال جیڑا مومن مسلمان او بے ایمانگی دے نظام وچ نہیں رہ سکدا واہ واہ کیا بات سبحان تے جیڑا ساڈے ورگا بے ایمان بندا ہے او نور تے دین والے نظام وچ نہیں رہ او مر جاندا ہے کیا بات بڑی بات ہے کیا بات کیونکہ خدا دی قسم کر کے آنا سبحان اللہ سبحان اللہ اوے تینوں دنیا وچ کوئی مچھی ایہو جی نظر نہیں آوے گی جڑی پانی تو باہر وی ہوے واہ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا دسدی مچھی کوئی مینوں تے مچھی مکھا ہاں ہاں ہاں او کچھو کمے ہوندے نے او جڑے ادھر ہی مر جاتے ایک تریجی بلاوی اے باہر آلے ہوں اساں جڑے ہیں بیلی گل سمجھے آجے ہن سانو جو کوئی ناک ڈوبے جا پانی ہے جی تو 10 منٹ منہ نہ کھولن دے باہر کی بنے گا مر گئے ایک جنس ہو گئی دوجی جنس ہو گئی پانی ہے جھٹ دیہاڑ لنگ جاندا ہے مڑ دھوپ بھی لوان لگ پے مگر مچھ کمو کچھو کمے تری جی جنس ہو گئے مچھیاں دی وہ صرف پانی جو گئے نے باہر نہیں رہ سکتے اللہ مومن بھی مثال مچھی دی ہے کافر دی مثال باہر والے خشکی دے جانوراں دی ہے تے منافق دی مثال ایک اچھو تو ماں بیلی جڑا ایدری وال جانتا ہے ایدری وال جانتا ہے کلمہ بھی پڑھ لیندا ہے مومنہ نال نماز بھی پڑھ لیندا ہے کافر نال بھی رل جانتا ہے ہجی وہ ادھر دا وی ہے تے ادھر دا وی ہے او بندہ خدا دیا اے دوویں ٹولے جہنمی نے جنت جو نہیں بڑھنا اے جڑا نبی پاک سرکار ہے اس رحمت دے سوال سوال سوال کیا بات سوال گل سمجھ آئے گی ہوں ذرا سمجھ لے اسی محنت کیویں کرنے جائز نہ جائز جی میں پیسے آئے نا پانچ درجن کھیلے پانچ شیر کدھر چلے وہ نتوا پتوا کہہ رہا میں ارس شریف کیوں آخے سال مکالا ملیا ہے بخشوان چلے تر پیا پیر ہونا کو پہنچ گیا تو پیر ہی اجکل تین پتا ہے ہوں پیر سید میرے علی شاہ گول بھی کتوں لب کے لیا کہ آپ سامنے میرے منیر پہ لکھیا پیا انگریز آخیا پیر صاحب سے تہمت لائی نہ کیونکہ مخالف سن تو ایتھے ڈاکو رکھنا ہے آپ نے فرمایا ماں دا کام اے نہیں ماں ڈاکو رکھنا ماں دا کام اے نہیں نبی پاک سرکار دا دین شریعت ساڈے پیو دادا دس دے آئے نے اساں وی دسنے ساڈا مرید ہوے جڑا ساڈے پیچھے چل جاوے جڑا نام تے فرمایا ماں دا مرید ہے ماں دا مرید کیا بات ماں دا مرید نہیں میرے کام میں شور کرے میں کچھ ہور ہاں جی نہ ہوئے پیر صاحب کا ایک قول تو میرا سر لا لے اصل پیر دیا قسم نے تر کنیاں ایک پیر ہوتا ہے رحمت خدا دوا پیر ہوتا ہے زحمت زحمت تریجا ہوتا ہے لانا پیر دیا تر قسم رحمت ہوتا ہے جڑا نظرہ نہ لے لے پر سیدھا راہ بھی نہ لے لے سبحان نہ ڈرے بھائی جی یہ کہہ دیتا مرید آ اپنی عزت بچا دھی بہن دفتر آستے نہیں بنی گھر آستے بنی گھر بٹھا داڑی شریف رکھ پانچ ٹائم دی نماز پڑھیا کر حرام حلال پورا نبی پاک سرکار دی دین شریعت دا خیال رکھیا کر اگلے سال نو تے اس دوویں لفافے کو نہیں لایا ہونے مڑ بنے گا اللہ نا اور راز سیدھا دس دے وے مرید نے جسم کی خدمت کی پیروں کی روح کی خدمت دوجا پیر ہوتا ہے زحمت نظرانہ لوے تو دسے کچھ بھی نہ حضرت نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے بڑی بات گنگی گائے ہول روزہ یاد آیا ہے شیخ سادی فرما دے نے مرے وینا ہے پیا انا تو اڑ پیا جاتا ہے تو تو آخ کسی نے کچھ نہیں آخنا چاہیے لگا جا لگا کیا زبان مولا دیتی ہے جدوں ویکھے اتنا خوہ وچ جان لگا اس نے چپ نہ اللہ مطلب ضرورت واسطے بول بلا ضرورت منہ نہ کھول کیا بات کی خیال بول بولی لامن واسطے رکھی اس واسطے نہ بھی مرے ٹرالا بنا مرے ایک لئی پھرنا تین پتہ مرے ایک ذرا جنہ بھی لوز ہو جاوے تو مڑ کی اشر کرتا ہے مولا اکھ بنائیے زبان بنائیے ناک بنایا ہے کان بنایا ہاتھ بنائے پیر بنائے دل بنایا یہ ساری چیزیں اللہ سونے بریک رکھیے انہاں تے پابندی لائیے تاکہ یہ برباد حالات نہ کر گل سمجھنا میری دوجی قسم زحمت جڑا لے لوے مگر گم سمو کے بیٹھن آپ کو کچھ ٹٹھے کوج مرید جاندا ہے جدھر جانا لگا جاوے کچھ بھی نہ آکے اے نرا زحمت ہے تے تریجا ہوندا لعنت پیر وہ ہوندا ہے جڑا نظرانہ بھی لے لے تے مرید دی عزت بھی نہ چھوڑے گل سمجھ نہیں میری تے کوئی آیا ہوندا نا اخبار وچ آیا ہوندا فلانا پیر آ کے چار دن گئے بیٹھا مرید دے گھر پتہ لگا کہ مرید اوری مرید نہیں غائب ہو گیا یہ مگینو پیر آتے ہیں لعنت پیر کیڑا بولو تو صحیح نہیں آج کل رحمت پیر بڑے تھوڑے لگتے ہیں تو تیرے میرے تو رحمت تے ادھو ہونی ہے نا جدو پیر ہی رحمت مل جاؤ کی خیال ہے اللہ دیا بندے آج اے محنت نہیں ہو جاہے دو فی سبیل ہی اللہ دے راہ وچ مجاہدہ محنت کریا ہے اینوں محنت نہیں آندے کوئی لفافے پھڑے تے پیر دے کول ہن جی پھر سالان کے نبی پاک دی شریعت دی تھلیاں اڑا دتیاں تے پھر سالان بعد لفافے پھڑے تے پیر دے کول اینوں محنت نہیں آندے نہ کامل پیر نہ گلا نہ راضی ہو سکتا ہے نہ مولا نہ گلا نہ راضی ہو سکتا ہے مولا سن دی جڑا وسیلہ پھڑیا جے وہ وسیلہ ہوئے کی ہوئے وسیلہ پتیلہ نہ پتیلہ میری گل سمجھے گا جو بھی ہونا اندر سٹی ہونا تو رجڑے وہ تو پتیلہ ہویا وسیلہ مٹی سو وسیلہ کیوں نہ کیا جاتا ہے وسیلہ نے کسے گل گل سمجھا شاید تک پہنچ وسیلہ ہو بن گیا ہوں اللہ دے قرآن دے مطابق وہ جڑا رب تک پہنچن دا ذریعہ رب سونے نو مناون دا ذریعہ رب سونے تو معافی لے کے دین دا ذریعہ جڑا اے ہویا وسیلہ سبحان نعرہ تکبیر کیا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آستانِ عالیہ علی پر شریف حضور قبلا عالم سبحان اللہ ماشاءاللہ پیر صاحب تشریف لے آنے بیٹھے اپنی جگہ دلتے مال پیا کرنا واجی اللہ سونے وعدہ اولا شریف مولا نے فرمایا لعلکم تفلحون ایمان تقوی وسیلہ مجاہدہ اے چارے چیزاں پوریاں کر لے رب فرماؤدا ہے میں دوواں جہاناں دی ترقی دے دیاں گا سبحان اللہ دوواں جہاناں دی ترقی اچھا فلا دوواں جہاناں دی مولا اے انہاں گلاں وچ پئی اے فرماندا ہے او کامیابی نہ ہوا وچ اڈن نال اے نہ پانی وچ ڈبکیاں مارن نال اے ہوا وچ کاں وی اڈے پھردے نے گرجاں وی اڈیاں پھردیاں نے کی کیا ہاں تے ہن کی آ کے گا اے جڑے گر جا اڑیاں پھردیاں نے انہاں نوں ترقی یافتہ نہیں ترقی یافتہ تے ہے بڑی ترقی ان نام راد نہ کوئی پٹرول پانا پیندا ہے نہ پلیٹ فارم جتھے مردار پیا ہوئے وہ تھوٹ پہ گل سمجھ آئی کہ نہیں اچھا ایک گل کرنے لگا تو غور نال سمجھنا آخری گل میں بھی تھکیا ہوا یہ دسو بھی مردار جتھے بھی پیا ہو گرجا رہندیاں تے پہاڑا وچ پر وہ مردار جتھے بھی پیا ہوئے ایس چک چ بھی پیا ہوئے تو اتوں اڈ کے آ جاندیاں نے سوال یہ اٹھتا ہے بھی انہاں بےمانوں نوں فون کون کرتا ہے گرجا کون فون کرتا ہے بھی ایتھے مردار مریا جے اپڑو تے پہنچ جاندیاں نے کہ نہیں بزرگ فرماؤں نے جھلیا اس دنیا مردار دے طالب جتھے دنیا پئی ہوئے پہنچ جاندے نے باویں انہاں پھول ہوئے تے باویں نہ ہو فرماندے نے جھلیا مردار جتھے دنیا پیا ہوئے باویں ستویں زمین دی تہہ پیا ہوگی محمد پاک دی شریعت دی خوشبو دے پڑھنا مومن دا کام دنیا مردار ہے فقیر دا طالب نہیں ہوندا دنیا دا طالب نہیں ہوندا دنیا فقیر دے ہاتھ وچ نہیں رہ سکدی آ جائے پہلی گل یہ فقیر کو دنیا آنی نہیں کیوں حضور فرما نے جائے رب نال پیار کیتا ہے جائے رب نال پیار پایا ہے بھوک واسطے تیار ہو جائے میرے نال پیار پایا ہے وہ بھوک واسطے تیار ہو معلوم ہویا سچے فقیر دی نشانی ہے بھوک بھی اسی دکھ بھی رہسی بھوک دکھ مگر ہوں کملی والا جو کیا فرماندا ہے حضور فرماندے نے رب نے جدوں دی دنیا بنائی ہے رحمت دی نگاہ نال اس گل نہیں ویکھیا لم ینظر الیہ رحمت دل رحمت دی نظر کدی نہیں رب سونے نے ویکھی اس واسطے کملی والے فرماندے سن زندہ رکھی مسکین مینو مسکین دنیا تو لے جانی قیامت فی زمرہ المساکین یا مولا مینو قیامت والے تہار واسطے فقیر دا طالب نہیں ہوندا انہوں پتا ہے کملی والا دولت مندان دے ٹولے وچ نہیں ہوئے گا سونے تے ویس کرنی جیسے فقیر آدھے وہ تے ویس کرنی دے ٹولے کھڑے ہونے نے کملی والے سرکار تو آج پہ مانگ دے لے سونے آدھے مسکین آدھے سرکار ہوئے ٹولے وچ قیامت رو اٹھا ہوئے اسے واسطے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کلم مرے لاہور فرماندا ہے اپنے پتر نو وصیت کیتی نصیحت کیتی اقبال چٹھی لکھی اپنے بیٹے نو لندن پڑھدا سی اقبال نے لکھیا اٹھا نشی شگرانے فرنگ کے سا اٹھا نشی شگرانے فرنگ کے سا اٹھا خودی نبی اور ایک اور مقام دے اقبال لکھ رہا ہے آپ فرماتے ہیں اے میرے فخر گل سمجھ آ رہی کہ نہیں زندہ دل بندہ جڑا جی اگ دے پانچ درجے نے اگ دے پانچ درجے گل سمجھا دیا پہلا درجہ شولے مارے دیگ رکھ کے پک جاتی دوجی اگ بجھ جاوے شولے بجھ جان انگارے رہ جائے یہ دوجا درجہ اس ویلے بھی پکا لی یہ بھی کم دے جاتی روٹیاں پک جاتی انگارے کے اوپر تیسرا درجہ ہوتا ہے اتوں سواد تھلے انگارے ہوتے ہیں وہ سوا ہٹا دو تھلے انگارے نکل آتے ہیں پھر انہوں نے شولے بنا لینا چوتھا درجہ ہوتا ہے سوا ہی سوا ہو جاتی ہے تو ایک ادھی چنگاری کوئی ہوتی ہے حضرت صاحب وہ چنگاری جیڑی پھرتی ہوتی ہے نا اندیاں پھر دو قسم نے لکڑ چنگی دی ہوے تو موڑا گبال پی جی لکڑ بھڑی بھی ہوگی نا یا انہیں نکلنا تو لانی مومن اے ایمان والے اس لیے انسان دے مسلمان دے درجے پہلا درجہ میرے کملی والے دے صحابہ دا سی جنہ دی ایمان والی اگ شولے مار دی سی دوجا درجہ تابعین پہلے درجے وچ آ گئے دوجا درجہ تابعین تبا تابعین تو بعد شروع ہویا انہاں دے انگارے رہ گئے پھر اگے سواں ہون والے جڑا وڈے وڈے وڈے مگر مچھ نے بڑے بڑے گڈیاں والے نے کوٹھیاں بڑیاں والے نے انہاں دی اگ پنجویں درجے دی ہے اوتھے چنگاری وی کوئی نہیں دسدی لکھ قرآن حدیث پڑھو اس کرتے نوں کہہ دیندا کرنا جدے وچ جان وی نہ ہووے اینوں کوئی اثر نہیں ہوندا لکھ قرآن حدیث سناو حضور دی غریب امت دے درمیان طبقہ جڑا ہے اس لیے تو اوتھے پھردے ہوندی اے چنگاری تائیں اللہ میں اقبال کلندر لاہوری فرماؤں گا مایوس نہ ہو مایوس نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ مایوس نہ ہو ان سے اے کم تو شک تو ہے بے ذوق نہیں علاوہ جڑے دین والے بیلی نے یہاں جڑے ٹھیکےدار بنے پڑتے ہیں وہاں کی اگ دے کچھ زیادہ یہو جہاں نے جڑا پنجواں درجہ نہیں جاگتی کئی چوتھے درجے والی ہے کوئی چنگاری ہے انہاں وچ بھی کوئی گل سن لین تے اٹھ پیندی ہے غیرت پھر جاگ پیندی ہے کہ یار چنگا راہ تے وہی ہے نا جڑا امام حسین تریا سی میری گل نہیں سن وہ پھر اٹھ پیندا ہے تے جاگ پیندا ہے اس پاسے کلندر اقبال فرماؤں ہے میرے فخر فیصلہ میرا ہے کیا اے میرے فخر غیور فیصلہ خلعت یا پیرانے جان پر گل کی فقر حضور دے نال کیونکہ جی فقر چ غیرت نہ ہوے نا تے نلا قہر خدا بندی میرے سید امام شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ میں جنہاں دے دادا خادم ہاں خلیفہ سن حضور اعلی حضرت پیر سید میرے لیے شاہ گول وی رحمت اللہ علیہ دے آپ دی لودرا شریف دربار ہے آپ سرکار دے چھ مہینے دی حضرت صاحب بچی سید چھ مہینے دی بچی دا کرتا مردان دے کپڑے یعنی اپنے گھر والے مردان دے کپڑے رل سرکار نو پتا لگا ہفتہ رو دے رہے اپنے پتران فرمایا بیٹے میری 80 سال دی عبادت ضائع بابے فرید دے دربار تے چل ویکھ گئے کدی نصیب ہوئے آپ دے دربار دے نال ایک بڑا سارا گجرا ہے جہدے وچ آپ دے پتران دیاں قبراں نے تے آپ دے مستورات دیاں قبراں نے فقیر اوتھے حاضر ہے تے ویکھیا بیبیاں دیاں قبراں پاکاں جڑیاں نے وہ نکرے نے تے چا انہاں دے سامنے رتی جی چادر ٹنگی کھڑی ہے پھر میں ویکھیا تے حیران ہو یار اے تے قبراں نہیں بابا ویکھن پیا دیندا پھر پتا لگا جھلیا صابر کلیری ایویں تے نہیں پیدا ہویا کون ہو جی ہائے ہائے اللہ میں اقبال فرماتا ہے اگر بندے دے درویش اقبال فرماتا ہے مسلمان دی دھی نو خطاب کر دیا آندا مسلمان دی دھی پہنے جے فقیر دی گل قبول چا کرے سارا زمانہ مر جاوے گا مگر تو زندہ ہی رہے تیرا نام ہمیشہ زندہ رہے گا کی کر کہ بی بی بتول وانگو ہائے ہائے ہائے کہہ رہا سبحان اللہ سبحان نام کس دا آیا جلے پر بدھو قوم نہیں جانے اسا بدھواں نو کی پتہ کہ کی ذات ہے اس ذات کا تذکرہ کیتا ہے جدو محشر دا میدان لگے گا نا بی بی خاتون پاک جان گیا حدیث سے چاہوں گا کملی والے نے فرمایا محشر دا میدان نبی نانو سارے نو حکم ہوئے گا غدو سر جھکا لو محمد دی پیڑی پہ جانے خاتون جنت نواز دے نے جنت خاتون دا معنی ہے پردے دار بی بی جنت خاتون جنت دا مطلب ہے جنت دی پردے دار بی بی جنہاں دے جنت دے اندر بھی پردے کہہ رہے اللہ جڑیاں ہورا دینیاں نہ جنتیاں رب آندا کاسترات الطرف وہ ایسیاں ہون گیاں جڑیاں غیر نہیں ویکھدی صرف اپنے مرد نو ویکھن گے ہائے جے قران وچ نہ وسر لوا لم یک مثلہن قبلہ انس ولا جان فب ای آلاء اللہ فرماؤں گا ہے جنتی دی حور جڑی ہے نا اس جنتی تو پہلا نہ کسے جن نے انہوں ہاتھ لایا ہوں تے نہ کسے انسان نے ہاتھ لایا ہوں معلوم ہے جنت دے ہے ہی غیرت مندہ دا گھر او جڑی ہے یہ بھی غیرت بنے پھرتے ہیں انہوں نے پتہ ہی کوئی نہیں ہوئی ساڑی کے در پہ جان دیئے وہ تھبو تشان رہے ہوئی ہے مگر واسطے نہیں بنایا یہ بھی کمائی کھا وہ تو بنایا سو یہ کما خرچہ کہتے تھے مرد حضور دی شریعت کے اندر اس بندے واسطے نکاح حرام ہے جیڑا بندہ عورت کو خرچہ نہیں دے سکتا وہ جیڑا شریعت مصطفیٰ والا گل نہیں سمجھ غیر دا پھول دا گلاب گلاب دا پھول جیڑا انہیں ساری زندگی تیار کر کے تین دیتا ہے کیوں انہوں جھٹ دے اندر مروڑ کے ساتھ دے اس واسطے خدا عورت نہیں بنایا عورت کو اللہ نے بنایا لتشقا آدم علیہ السلام اللہ نے جب فرمایا آدم اس درخت دے نیڑے نہیں جانا فتشقا آدم تیرے تے مشقت پہ جانی ہے اے نہیں آکھے آدم ہوا دوواں تے مشقت پہ جانی ہے تمام تفسیراں اٹھا کے ویکھ اوتے لکھیا ہے اتے اللہ سونے نے مفسرین نے لکھیا اللہ سونے نے فرمایا آدم تیرے تے ہڑوائی دی مشقت پہ جانی تیرے تے کمان دی مشقت پہ جانی تینوں خرچے دی مشقت پہ جانی ہے جنت وچ بغیر محنت تو رہنا پیا بغیر مشقت تو رہنا نہ تینوں مل جاندا ہے تے ہوا نو مل جاندا ہے آدم خیال رکھنا ہے اس دانے دے نیڑے نہ جائی نہیں تے مشقت تیرے تے پہ جانی معلوم ہوا سارے بابے نو جدو ساری اما نو جدو مولا نے بنایا تھی بابے آدم کمانا ہے اما ہوا نے کھانا بد وقت قوم ساری میں کما کے لیا مڑ تھوڑا ہوں نہ کما کے لیا مڑ چوکھا ہوے گا تو مڑ سارا ڈیڑھ لگ سکتا اقبال آتا ہے مردے ہوتے ہیں دو قسم کے ایک تو روڑیاں بہن پاؤنیا نے کفن بھی پاؤنگ دوجا ایسا ہوتا ہے نہ اس مردے کو بہن پاؤن والا ہوں نہ کوئی انہوں کفن دن والا اگے وہ کہڑا ہوتا ہے اگے وہ بغیر پتا کوئی نہیں میرے مولا علی مشکل کشا سرکار کا نکاح ہوا کملی والے فرمایا گھر کو باہر دے کام تو کرنے نہیں گھر دے کام میری بیٹی کرے گی